Po wstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Kalcium do bezinate monohydrikus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 sierpnia. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kolejny złoty medal dla Polski. Dawid Tomala został mistrzem olimpijskim w chodzie na 50 kilometrów. Mocno pada, rzeki mogą przybrać i przekroczyć stany alarmowe, ostrzega Instytut Meteorologii. Koncerty gwiazd i debiutanci. Już dziś w Węgorzewie. Festiwal Naturalnie Mazury. Poszedł po złoto. Dawid Tomala został mistrzem olimpijskim w chodzie sportowym na 50 kilometrów. Pogratulował mu już m.in. prezydent. Andrzej Duda napisał na portalu społecznościowym, że Tomala zwyciężył w pięknym stylu i dodał, że Robert Korzeniowski doczekał się godnego następcy. Dziękujemy i gratulujemy, napisał prezydent. A Dariusz Urbanowicz, nasz specjalny wysłannik do Tokio, opowie więcej o tym sukcesie. Złota Dawida Tomali mało kto się spodziewał. Pewnie nikt, ale takie niespodzianki w sporcie przecież uwielbiamy. To nie koniec szans medalowych na dziś. O 13.50 rozpocznie się konkurs rzutu oszczepem z Marią Andrejczyk. Mimo, że jest obolała, deklaruje gotowość do walki. Bardzo czuję bolesny mięsień nadgrzebieniowy, który jest naderwany w większości, ale jestem na to gotowa. Ja już rzucam z tym od czerwca i jakoś sobie radzę. Skoro rzuciłam z tym 65 na dużej adrenalinie, a ta adrenalina mi się jak najbardziej przyda w finale, no zobaczymy. Ja cieszę się niesamowicie, że się dostałam do finału Igrzysk Olimpijskich, swój drugi finał w karierze. W tym sezonie Majka jest autorką najdalszego rzutu na świecie, pokazała moc w eliminacjach. 5 lat temu natomiast w Rio de Janeiro do olimpijskiego podium zabrakło jej ledwie 2 centymetrów. A dziś, choćby o centymetr, niech wyprzedzi rywalki. Z Tokio, Dariusz Urbanowicz. Do tej pory Polacy w Tokio zdobyli 11 medali. 4 złote, 3 srebrne i 4 brązowe. Więcej o zmaganiach olimpijczyków w specjalnym serwisie Tokio 2020, polskieradio24.pl. Instytut Meteorologii ostrzega przed gwałtownym wezbraniem rzek z przekroczeniem stanów alarmowych. Dotyczy to zwłaszcza południowej i wschodniej części Polski. Instytut wydał ostrzeżenia hydrologiczne 1, 2 i 3 stopnia. Najwyższe obowiązują w części województwa małopolskiego. W wielu miejscach kraju leje. Po nocnych burzach i ulewach sporo pracy mają strażacy. W całym kraju interweniowali prawie 2000 razy, ponad 200 razy na Śląsku, informuje rzeczniczka tamtejszych strażaków Aneta Gołębiowska. Najwięcej interwencji odnotowano w powiecie tyskim oraz mieście Katowicach. Przede wszystkim związane z pompowaniem wody z zalanych ulic i podtopionych posesji. Po południu i wieczorem opady deszczu osłabną. Polska konsekwentnie wspiera obywatelskie społeczeństwo na Białorusi, ponieważ jest to nasz obowiązek jako kraju solidarności, podkreśla wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Jednym z przykładów takiego wsparcia jest pomoc białoruskiej lekkoatletce Krystynie Cymanowskiej, która otrzymała polską wizę humanitarną. Wiceminister Jabłoński zapowiedział w publicznej telewizji, że wsparcie otrzymują wszystkie osoby czy grupy z Białorusi potrzebujące pomocy. Wspieramy białoruskie społeczeństwo, społeczeństwo obywatelskie, wspieramy niezależne media na Białorusi, wspieramy białoruskich studentów, naukowców, którzy też są represjonowani, którzy też musieli uciekać i zapewniliśmy im wsparcie też, żeby mogli w Polsce kontynuować swoją karierę, swoją naukę. Wspieramy też przedsiębiorców białoruskich przez program Poland Business Harbor, czyli miejsce, gdzie Polska jest bezpieczną przystanią także dla biznesu. Już ściągnęliśmy ponad 1000 bardzo innowacyjnych firm białoruskich. Od początku kryzysu politycznego na Białorusi Polska wydała ponad 178 tysięcy wiz obywatelom tego kraju. Ponad 121 tysięcy z nich to wizy humanitarne wydawane osobom zagrożonym represjami przez białoruski reżim. Koncerty gwiazd i debiutanci. Już dziś w Węgorzewie rozpoczyna się festiwal Naturalnie Mazury. Na scenie głównej zagrają takie zespoły jak Wojtek Mazolewski Quintet, Sydney Polak, Karaś Rogucki, Doktor Misio czy Hunter. Ale nie zabraknie również młodych artystów Chagrin, Obrazki czy The Suits. Swoją tradycją festiwal sięga lat 90. ubiegłego wieku, przypomina organizator Naturalnie Mazury Festiwal Dominik Szary. Z organizatorami imprezy rozmawiała Monika Suszak. Festiwal ma około 30-letą tradycję. Na początku był to taki festiwal bardzo mocno metalowo-rockowy, no ale z czasem troszeczkę ewoluował. I teraz Naturalnie Mazury jest festiwalem i rockowym, i troszeczkę tutaj jazzów wprowadzamy trochę takiego undergroundu. Mazury, muzyka, to jest taki dobry plan na wakacje? Bardzo dobry plan. Mam nadzieję opaskę na rękę dostać, bo bilety już są wydrukowane. Właśnie z tej okazji przyjechaliśmy. W piątek kogo usłyszymy? Co się będzie działo? Zaczynamy od godziny 17 i wtedy zagra Wojtek Mazolewski, zaraz po nim Sydney Polak,

przestrzeni świata filmowego dzieje się oczywiście latem bardzo dużo, bo w wielu miejscach Polski są organizowane specjalne pokazy i one są bardzo dobrym uzupełnieniem bieżącego repertuaru, dlatego też Ryszard Jaźwiński dzielnie śledzi te wszystkie wydarzenia. Stowarzyszenie Oficyna, Szczecińskie Stowarzyszenie Oficyna w sierpniu zabierze swoich widzów na Antypody i gościem Ryszarda Jaźwińskiego w tej godzinie będzie Damian Romaniak, organizator wieczorów filmowych z Oficyną. No i drodzy Państwo, zobaczymy co tam w Opolu, bo w Opolu dzieje się dużo i mam wrażenie, że coraz więcej. Trójka. Program trzeci. Opolu dzieje się dużo i ciekawie, ale nie tylko w Opolu. Mariusz Majeran z Radia Opole wziął plecak i pojechał gdzie? Postanowiłem na chwilę tylko opuścić Opole i pojechałem na polsko-czeskie pogranicze do Prudnika, bo właśnie dziś i jutro w tym mieście Prudnik Jazz Festival. Szczegóły zna dyrektorka Prudnickiego Ośrodka Kultury, dr Sylwia Gawłowska. Zapraszam bardzo serdecznie na dwudniowe Święto Muzyki Jazzowej. Zapraszamy w piątek, tuż przed koncertami, na otwarcie wystawy w naszej przepięknej galerii. Będzie to wystawa Jazz w Prudniku, wystawa pięknych fotografii. Każda fotografia dokumentuje emocje muzyków, którzy występowali dotychczas w Prudniku. I wreszcie będzie okazja do bezpośredniej rozmowy ze znakomitymi artystami. Bardzo ciekawe koncerty przed nami. Wystąpią m.in. Judyta Pisarczyk z zespołem, Piotr Wójcicki z zespołem, Patrycja Zarychta. Wystąpi także w sobotę Gary Moore Tribute Band, a gra z nimi Jack Moore, czyli syn Gary'ego Moore'a. A wokalistą tego zespołu jest Szymon Pejski, który był uczestnikiem konkursu Debiuty Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki 2 lata temu. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, a całość zakończy się po północy, więc można powoli przemieścić się jeszcze bliżej polsko-czeskiej granicy, do nieodległych Głuchołaz, a tam w niedzielę o godzinie 15 rozpocznie się jarmark wawrzyńcowy, czyli występy muzyczne, kiermasz sztuki ludowej i warsztaty rękodzieła, a wszystko nieopodal Tężni w Parku Zdrojowym i w Muszli Leśnej. Wstęp także bezpłatny. Powróćmy jednak do Opola, bo tu w piątek o godzinie 17 otwarcie wystawy fotograficznej Przebudzenie Fotoklubu Opole w Galerii WBP Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Zobaczymy artystyczne zdjęcia kilkunastu fotografików, które opowiadają o czasie pandemii i izolacji społecznej. A jak kogoś interesuje współczesna sztuka, to zapraszam także dziś o godzinie 18 na wernisaż do Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Związek Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa w naszym mieście obchodzi 35-lecie istnienia. Z tej okazji galeria udostępnia wszystkie swoje sale wystawiennicze, a na wystawę zaprasza jej kurator, opolski artysta Jeremi Picz. A w wystawie bierze udział 72 osoby, 122 prace, także jest to dosyć spory taki przekrój tego, co robimy. Zrzeszamy artystów o bardzo różnej mentalności, o różnym sposobie widzenia świata, o różnych technikach wykonania swoich prac. I są to prace często bardzo różne. Oczywiście przeważnie zdarzające jest malarstwo, bo później troszkę jest rzeźby, są witraże, są kolaże, jest forma taka tekstylna, no przeróżne rzeczy, rysunki, akwarela. Jakby ktoś nie mógł uczestniczyć w wernisażu, to nic straconego. Prace opolskich artystów można oglądać do 25 sierpnia. A w sobotę, oprócz Festiwalu Zdarzeń Artystycznych Open Opole, o których już w Trójce było, mamy także dla słuchaczy międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej Ojce i Dziadki. To w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Do udziału w imprezie zachęca wicedyrektorka tej placówki Danuta Łuczak. Chcemy zaprosić oczywiście rodzinnie od godziny 10.30 i rozpoczniemy warsztatami Przyjaźń niedoskonała na łamach komiksu. Pierwszą autorką, z którą spotkają się nasi milusińscy i rodzice, to będzie pani Berenika Kołomycka, która jest autorką serii komiksów Malutki Lisek i Wielki Dzik. Komiksy też zaczynają się cieszyć coraz większą popularnością, mają coraz więcej fanów. Te komiksy też dotykają spraw ważnych i istotnych. Z jednej strony podziwiając piękne ilustracje i rysunki, także te treści zawarte mogą posłużyć do wspólnych rozmów wychowawczych, dydaktycznych, mogą pomagać w rozwiązywaniu problemów. Opole to stolica polskiej piosenki, więc bez muzycznego zaproszenia nie mogę się rozstać ze słuchaczami. W niedzielę w opolskim amfiteatrze koncert The Best of Ennio Morricone usłyszymy największe filmowe przeboje tego kompozytora, a orkiestrą dyrygować będzie były dyrektor Filharmonii Opolskiej Marek Tracz. To będzie ostatni koncert w amfiteatrze w sierpniu, bo od poniedziałku telewizja zaczyna montować scenę na 58. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Ale nie ostatni koncert w niedzielę w Opolu, bo o 21.00 nieopodal amfiteatru na specjalnej scenie z

every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Every smile you fake. Trwa Festiwal Kultury Żydowskiej Lubliny Refestival. Naszym gościem jest pani Małgorzata Drozd, która wszystko wie na temat tego festiwalu i tego, co czeka jeszcze nas przez kolejne trzy dni. Dzień dobry. Dzień dobry, witam z deszczowego Lublina. Z deszczowego Lublina, deszczowa Warszawa, deszczowa Polska, no tak jest, ale deszcz to jest pozytywny jednak moment w naturze, bo dzięki temu wszystko lepiej rośnie. Pani Małgorzato, to troszkę powiedzmy o idei tego festiwalu, bo przecież cała historia Lublina związana z kulturą żydowską jest ogromnie bogata. Tak, i stąd w ogóle zrodził się festiwal, i stąd pojawił się pomysł, i stąd też wywodzi się dyrektorka i pomysłodawczyni festiwalu, Ethel Szyc, która na co dzień mieszka w Warszawie, ale urodziła się i wychowała się w Lublinie. I tu właśnie wymarzyła sobie, żeby powstał Festiwal Kultury Żydowskiej w Lublinie przed wojną. Ludność żydowska była bardzo liczna i pod względem biznesów i kultury i wszystkich innych aspektów życia to wszystko się przeplatało w Lublinie, kulturę wszelkie i stąd gdzieś to umknęło, gdzieś już tego nie ma i zabrakło, a fajnie by było, żeby te obecne i przyszłe pokolenia poznały kulturę, poznały przeszłość i przyszłość tych relacji, ponieważ udało nam się także zaprosić pełniącą obowiązki panią ambasador Izraela, która tutaj podczas spotkania we wtorek, opowiadała o tym, że dla niej bardzo ważne jest, żeby polska i izraelska młodzież w przyszłości chciała ze sobą współpracować i kulturalnie wymieniała się swoimi doświadczeniami i współistniała ze sobą. I właśnie na tej tradycji tutaj to jest wszystko budowane. Bez tak naprawdę osobistego kontaktu, bez rozmowy, bez takiej dogłębnego porównania wiedzy też, którą mamy na temat różnych wydarzeń historycznych, to ciężko budować taką przeszłość, a wydaje mi się, że zwłaszcza młodzi ludzie dobrze, aby mogli z sobą rozmawiać. Tym bardziej, że ta historia po prostu Europy jest dosyć trudna i gdzieś tam nie da się od niej uciec, bo na przeszłości budujemy przyszłość, tak to trochę jest. Co do tej pory się wydarzyło, jakie są pani zdaniem efekty tych spotkań, wydarzeń, koncertów, które odbyły się do tej pory, jeśli chodzi o publiczność? Ja myślę, że są jak najbardziej te wszystkie relacje bardzo pozytywne i ludzie, którzy przychodzą na nasze wydarzenia są bardzo zadowoleni. I co najważniejsze, jest bardzo duża oferta warsztatów. I zachęcam Państwa, którzy są jeszcze w Lublinie lub okolicach, żeby się zorientowali, czy w Centrum Kultury na niektóre warsztaty są jeszcze miejsca, bo mamy warsztaty kulinarne, warsztaty z wycinanki żydowskiej, warsztaty taneczne, warsztaty klezmerskie i warsztaty samoobrony dla kobiet. Także proszę. Tak jakby festiwal nie tylko zaprasza na wydarzenia zaplanowane o danej godzinie, kiedy można usiąść w sali widowiskowej, bo to też jeszcze przed nami, ale zaprasza też do takiego aktywnego udziału i do aktywnego poznawania historii, bo są zwiedzania, są wykłady, ale i dla najbardziej odważnych, tych, którzy pragną jakby się ruszyć z krzesła, są warsztaty, w których można całkowicie się zanurzyć i aktywnie uczestniczyć. Także to wszystko w Centrum Kultury w Lublinie i zapraszam Państwa do jeszcze skorzystania z tej oferty, bo jeszcze cały aktywny weekend przed nami. To o tych szczegółach tego wszystkiego, co przed nami, czyli piątek, sobota, niedziela, do tego wrócimy za chwilę. Thank you. Trwa Festiwal Kultury Żydowskiej, Lubliner Festival, to druga odsłona tego wydarzenia, a w Trójce przed południem naszym gościem jest pani Małgorzata Drozd z Centrum Kultury w Lublinie. Ponownie dzień dobry. Witam serdecznie. To co dzisiaj nas czeka konkretnie? Jeżeli ktoś by chciał teraz wsiąść w samochód albo jakiś inny środek lokomocji i przyjechać do Lublina, to powiedzmy, co go czeka od godziny 14 w górę? Mamy na weekend, przygotowaliśmy dla Państwa liczne propozycje warsztatowe, warsztaty dla dzieci, noc szlakiem synagog, parasolnika z Lublina, czyli spektakl, który opowiada o żydowskim Lublinie, i bardzo mocne pozycje koncertowe. Dziś na scenie pojawi się Milo Kurtis i Wojciech Waglewski z koncertem w Muszli Koncertowej o godzinie 19. To od razu zapytam, czy jest szansa jeszcze, żeby dostać bilety czy wejściówki? Jeśli chodzi o wejściówki, to ich pula niestety skończyła się już w kasie Centrum Kultury. Zapraszam wszystkich chętnych, żeby przyszli na wydarzenie, ponieważ można stanąć za barierkami, mając miejsca stojące, lub też po prostu skorzystać z wolnych miejsc, bo będziemy starać się na tyle, na ile możemy wypełnić muszlę koncertową w Ogrodzie Saskim. Czyli żadna niewykorzystana wejściówka nie zostanie niewykorzystana, bo ktoś inny dokładnie po prostu wejdzie tak. W to miejsce. Tak. No i koniecznie musicie Państwo zajrzeć na energetyczny koncert zespołu Pumpam. To goście z Izraela, którzy w sobotę również pojawią się w Ogrodzie Saskim. Pani Małgorzata, to kilka słów o tym zespole. Kim są i dlaczego zaprosiliście ich na ten festiwal? To jest zespół, który powstał w 2003 roku. Jego brzmienie wywodzi się z kultur, można powiedzieć, zlokalizowanych w okolicach Morza Śródziemnego i Półwyspu Arabskiego. Czerpią swoją inspirację z kultury z krańców Europy i Bliskiego Wschodu. Także myślę, że tutaj wszyscy fani kultur na przykład jakiejś greckiej, klezmerskiej, miksów bałkańskich i arabskich nie będą zawiedzeni. Po czym jak już wysłuchają koncertu, to proponuję przejść koniecznie do Centrum Kultury w Lublinie, gdzie Bum Bum Orkiestra zaprasza na taneczne dance party. Także... I czy ta potańcówka dance party będzie związana z jakimiś warsztatami, czy może przyjść każdy, kto po prostu oczywiście może przyjść każdy, natomiast podryguje. Jeśli kto był uczestnikiem warsztatów Lubliner Tanz, no to będzie profesjonalnie przygotowany. Czyli proszę, a te warsztaty jeszcze dzisiaj trwają, żeby można było się w razie czego przygotować? Jeszcze jutro są te warsztaty i także w sobotę. Także jeszcze zdąży pani redaktor do nas. Ja nie wiem, czy zdąży, ale może ktoś z naszych słuchaczy jednak zdąży i troszkę. No, weekend zapowiada się ciekawie, a ponieważ jest deszczowy, to warto może go przetańczyć. Co w niedzielę? Tak, niedziela jest warta szczególnej uwagi. Może zacznę od finałowego koncertu, żeby nie zabrakło nam czasu antenowego. Na scenie pojawi się Kaja z orkiestrą i tutaj znakomita płyta nagrana z pochodzącym z Lublina Atanasem Walkowem. To koncert przygotowany na podstawie ich inspiracji i ich podróży, poszukiwania korzeni polsko-ukraińskich i irańskich. To właśnie taka wycieczka śladami Żydów, które ukazuje kulturę krajów, w których mieszkali, tworzyli. Także myślę, że to jest jeden, taka powiedziałam, że wisienka na torcie tego festiwalu. Także polecam jeszcze tym, którzy są z Lublina koniecznie, a tym spoza i jeszcze zdążycie Państwo do nas przyjechać. Warto także zainteresować się spektaklem w Teatrze Ofwerwy. To spektakl Ostatni Syn Teatru Żydowskiego w Warszawie. To spektakl dla dzieci i dla młodzieży. Opowiada o chłopcu wychowanym przez same kobiety, które opowiadają mu o tym, jaka piękna jest ziemia. Ale kiedy on się pojawia na tej ziemi, okazuje się, że konflikty na tle religijnym i społecznym zniszczyły tą ziemię. Nie ma już pięknych gwiazd, roślin i księżyca. Wyruszam w podróż, żeby właśnie te wszystkie religie poznać i odnaleźć to piękno tej ziemi. Także myślę, że to jest ponadczasowy i bardzo ważny spektakl i warto wybrać się rodzinnie na niego. Będzie kontekstem do wielu rozmów późniejszych przy stole. Czyli warto jechać do Lublina, zdecydowanie już spakować się. Chociaż nie tylko do Lublina, bo i też w wielu innych miastach rzeczy ciekawe się dzieją i tak to jest jednak, te wybory nie są proste. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Małgorzata Drost z Centrum Kultury w Lublinie, a w Lublinie trwa jeszcze do niedzieli festiwal Lubliner. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy. W końcu powiem ci, co myślę. Tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą i nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to. To wszystko co robię. Już mam cię dość. Tych oczu pustych. Poczekaj zaraz. Bije lustro. Tak, tak. Tak, tak. Tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak. Ten sam. W lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się.

tym razem w Szczecinie w sierpniu, jak się domyślam, królować będzie kino australijskie. Tak jest, będzie kino australijskie. My już planowaliśmy ten cykl zrobić w marcu zeszłego roku, ale niestety pandemia nam te plany pokrzyżowała. Był lockdown i w sierpniu wracamy stacjonarnie z tym cyklem. Kino australijskie jest bardzo wdzięczne. Jeszcze w Polsce do końca też nieodkryte, ale szczególnie fascynuje ta opozycja, natura i cywilizacja, która szczególnie jest widoczna w kinie Petera Weira. A no właśnie, bo wracają państwo właściwie do takich australijskich klasyków kina. Tak jest. No rok temu udało nam się tylko pokazać Piknik pod wiszącą skałą, ale zawsze od tego filmu warto studiować kino australijskie. W tym miesiącu, w sierpniu, zaproponujemy 4 tytuły. No już puszczaliśmy Mad Maxa. To oczywiście kamień milowy nowożytnego kina akcji. Często się mówi o kinie postapokaliptycznym. Mówimy o tym pierwszym Mad Maxie. Tak, o tym pierwszym Mad Maxie George'a Millera z 79 roku. Tak jest. On zaczął ten cały cykl i modę w ogóle na te filmy związane z pościgami, szybkimi samochodami, bo kult samochodów jest bardzo silny w Australii właśnie. No a później jeszcze w kolejne środy. Kolejnym filmem będzie Gallipoli Petera Weira, znakomity dramat wojenny, także z elementami kina przygodowego. Jeden z najsłynniejszych filmów w ogóle o I wojnie światowej. Zresztą ta bitwa o Gallipoli dla państwowości australijskiej miała bardzo wielkie znaczenie. Dzisiaj oczywiście to jest taki symbol. No i wspaniała oczywiście rola Mela Gibsona. W tym filmie urzekają zdjęcia i muzyka Briana Maya i Jeana Michela Jarre'a. Przypomnijmy tylko, wszystkie wieczory filmowe z oficyną odbywają się w środy. Jeszcze jedna sierpniowa propozycja, ważna. Na pewno ważną propozycją będzie film Romper Stomper. To jako trzeci zaprezentujemy. Film z 92 roku, bardzo brutalny, kontrowersyjny, o grupie neonazistów australijskich. Wspaniała rola Russella Crowe'a. Jeszcze wtedy mało znanego, on jeszcze nie był gwiazdą, nie było Gladiatora, ale tu już pokazał swój pazur aktorski. Zresztą na kasetach ten film był w Polsce znany jako Świat Przemocy. Romper Stomper będzie 18 sierpnia. No to jeszcze jedna środa w sierpniu, czyli 25, co wtedy? Tak, i 25 sierpnia na zakończenie cyklu zaprezentujemy klasykę thrillera Philipa Noyce'a Martwa Cisza. To jest taki dreszczowiec w stylu hitchcockowskim o samotnej parze na morzu po przejściach i pojawia się tajemniczy, niebezpieczny intruz. Ten film świetnie zaprezentował talent Nicole Kidman, bardzo zmysłowej aktorki, która potem zrobi oczywiście światową karierę. No oczywiście, to już wiemy. Czyli sierpień z kinem australijskim podczas wieczorów filmowych z oficyną w Szczecinie oczywiście. A czy są już plany na wrzesień? Plany na wrzesień są, jeszcze nie są skonkretyzowane, ale prawdopodobnie będą kultowe thrillery we wrześniu. Z Damianem Romaniakiem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Pola, błagam, obudź się, sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit, rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na miast zakrywasz twarz jak wielu z nas, jak wielu z nas. Nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz jak wielu z nas, jak wielu z nas. A ty, a ja, mój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. Ona i my i oni i oni. Za to wspólne przedpołudnie w Trójce dziękujemy Państwu w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie i Olga Szyśko, która zrealizowała tę audycję. Dobrego, ciepłego, uśmiechniętego dnia i zostańcie Państwo z Trójką. Zapraszamy do reklamy.